Przed Państwem trójmiejski duet Agnieszka i Piotrek, czyli grupa Mimikom w utworze Bliżej. muzyczne specjalite de la maison. Proszę Państwa, właściwie można by zaliczyć ten utwór do muzyki poważnej. Grupa Beastie Boys i Something Got to Give In. Myślę, proszę Państwa, że jednym z pierwszych zespołów, który naprawdę zaczął grać takiego wolnego rocka, była to grupa Breakout pod dowództwem Tadeusza Nalepy, pochodząca z Rzeszowa. Dziś posłuchajmy utworu w ich wykonaniu pod tytułem Poszłabym za Tobą. We'll be right back. Przenosimy się do XX, a właściwie do XXI wieku, bo grupa Fluk zaczęła produkować takie utwory, które w zasadzie adekwatne są do naszych czasów. Dziś posłuchamy utworu pod tytułem Slap It. We'll be right back. twórca i lider zespołu Republika, później występujący solo pod pseudonimem Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, dziś dla Państwa specjalnie w utworze Tobie wybaczam. Podawałem host A teraz na falach eteru trzeciego programu przeniesiemy się parę dekad wstecz, choć muzyka cały czas aktualna pod względem swojej atrakcyjności. Dla wszystkich fanów najlepszy zespół świata, czyli grupa Led Zeppelin i utwór Dazed and Confused. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah. i jeszcze więcej psychodelii. Teraz przenosimy się do XXI wieku. Grupa Psychocukier i Pies śpiący w BMW. Jak to niektórzy mówią, elegancja Francja, i akurat w tym przypadku nie jest to zupełnie przesadzone ani trochę. Grupa R i utwór La Femme d'Argent.